Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Siła sióstr to na dzień dobry dziś w budziku. A kiedy na budziku pojawia się 4:15, to my sięgamy po piosenkę dnia. Fish Shemade tworzywo, utwór zatytułowany Fanatycy. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już gasi prąd. Ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal, jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Fisze, Male Tworzywo i Fanatycy, nowe nagranie w Trójce. Dzisiejsza piosenka dnia powróci m.in. po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No, a silna grupa, rzecz jasna, na liście przebojów Trójki, Święci Triumfy. Ostatnio co prawda z trzeciego na czwarte, ale jednak to już 19 tydzień na liście. Biegnij dalej sam. Fisze, Male Tworzywo, nowe nagranie w zestawie do głosowania polecamej. Zapraszamy. A tymczasem na budziku 9 po czwartej. Pada śnieg, czego trzeba, żeby mieć radość w sercu. Niech lecą więc gwiazdki z nieba, marzyć chciej, dzisiaj wszystko spełni się. Nagle czas przycupnął na moment i przypomniał czar dawnych świąt. Słodki uśmiech mamy wciąż młodej i ciastem pachnący dom. Pada śnieg, czego trzeba, żeby mieć radość w sercu. Niech lecą więc gwiazdki z nieba, w ty się ciesz, gdy tak biało jest, pada śnieg, gwiazdki z nieba marzyć chciej, wszystko dzisiaj spełni się. Nagle czas przystanął na chwilę, znowu warkoczyki dba mam. A przy stole jest gości tył i tak prosty jest świat. Trzeba, żeby mieć radość w sercu, niech lecą więc gwiazdki z nieba, a ty się ciesz, gdy tak biało wkoło jest. Nic nie trzeba, żeby mieć radość w sercu, niech lecą więc gwiazdki z nieba, marzyć chciej, wszystko dzisiaj spełni się. La, la, pada śnieg, nic nie trzeba, gwiazdki z nieba. Gdy pada śnieg i Kaja, także pięknie i pokoncertowo, a wczoraj znowu dosypało, znowu świeża dostawa tego białego. 12,5 minuty po godzinie 4, przypomnę, mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273, no i smsowo 71335. Kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby, stąd też i znak sygnał. Trzy szybkie ciach, ciach. Aniele mój, ty zawsze ze mną bądź i przy mnie stój, nawet w najgłębszą noc. O twoje dłonie i stopy pokornie o twoje serce się modlę. We dnie i w nocy przez sen, w nocy i w dzień co dzień pokornie. Aniele mój, aniele mój, ty zawsze mnie chroń żeby udało się iść tak dłonią w dłoń. O twoje dłonie i stopy pokornie. Twoje serce się modlę, we dnie i w nocy przez sen, nocy i w dzień, co dzień łagodnie. Aniele mój, gitarowo. Na razie tak jeszcze delikatnie, ale troszeczkę dołożymy do pieca. Spokojnie, spokojnie. By nie zasnąć za kółkiem. Oj, nie, nie, nie, nie. Pan Rafał w drodze do Poznania. 0-1. No i warunki może niekoniecznie typowo zimowe, ale można jechać szerokiej, bezpiecznej drogi. Pozdrawiamy. Mailowo dziś pan Michał. Jest biało i do tego ciepło koło zera, więc mało czasu na podziwianie świeżego puchu na ulicach miasta. Pozdrawia motorniczy warszawski pan Michał. Dziś jako pierwszy mailowo jeszcze dokumentacja fotograficzna na pętelce. Pozdrawiamy, dziś dycha. No i jeszcze SMS-owo pozdrowienia z trasy Szczecinek-Jarocinek od stałego słuchacza, od pana Konrada. Ściskamy mocno, jak zwykle, szerokiej, bezpiecznej drogi. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a za moment także kolejna dostawa, nie tylko tego świeżego białego, ale także państwa porannej korespondencji. Podglądam skrzynkę mailową, telefoniczną, słuchaweczkę też nasłuchuję, ale skrzynka SMS-owa, mailowa, no zapycha się i bardzo dobrze, i czekamy na sygnały, nie tylko te krajowe, także zagraniczne. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a na budziczku 18 po czwartej.

A gdyby tak trzy na przykład, cóż wydarzyło się 16 stycznia? W 1599 roku zmarł Edmund Spencer, angielski poeta, autor cyklu sonetów miłosnych Amoretti oraz hymnów Epitafion i Prolation. Zmarł w 1599 roku. Edmund Spencer. 49 lat temu komunistyczne władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Rok 1968. A w roku 2008, 9 lat temu, zmarł Adam Krzysztofiak, skoczek narciarski. To trzy daty na teraz. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. To wygląda. Niektórzy kończą weekend, inni zaczynają ferie. No, może nie jakoś specjalnie samochodów sznur, ale jednak tu i tam szlaki przetarte i państwo ślą serdeczności, szczególnie do drogowców, skierowane właśnie z podziękowaniem z jednej strony za te warunki takie, a nie inne, a z drugiej strony no, są też i bęcki. Tak czy inaczej prosimy o szczególną ostrożność. Zima znów ta z bielą za oknami wróciła. A my sprawdzamy prognozę pogody, bo to już 4:30. Polska w zasięgu oddziaływania rozległego wyżu z centrami nad Atlantykiem, Skandynawią i Rosją. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. W ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie za to rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperatura, no teraz wiadomo, w większości regionów z prefiksem. W dzień od minus 3 na krańcach wschodnich, w centralnej części kraju 0, minus 1. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 1 stopnia, ale w Karpatach najchłodniej, dziś rano lokalnie koło minus 8 stopni. Kładziesz dłoń. Jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewam, chwilę trwa. Pierwsza część budzikowego alfabetu to już za nami. Ciąg dalszy, dwie kolejne piosenki już za chwilę. Państwa zadaniem jest odszyfrować, cóż to w budzikowej łepety nie narodziło się, że jednak jakiś tam wspólny mianownik trzech zgoła różnych nagrań, różnych wykonawców jest. A no właśnie, ciekaw jestem państwa głosów, sygnałów, bo przypomnę, że wszystkie odpowiedzi w budzikowym alfabecie są prawidłowe. Co prawda szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych, ale jednak niezmiennie zachęcamy. No to tak, mam nadzieję, gimnastyka szarych komórek. 71335 SMS-owo. Trzy nagrania. Szukamy wspólnego mianownika. Państwa zadaniem jest odszyfrować, cóż to takiego. Przy okazji myślę, dobrze się bawiąc i dodając energii temu właśnie Blue Monday. Już niektórzy, między innymi pan Michał, odszyfrowali, gdzieś słyszeli, że to właśnie dziś. No, jakkolwiek. 71335, drugie, trzecie nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Na ziarnku maku stoi mały dom. Psy szczekają na księżyc makowy i nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy, nie przyszło. Naprawdę nic więcej, a inne ziarnka, planety i gwiazdy, a choć ich będzie chyba 100 000, domek z ogrodem stać może na każdym, na każdym on może stać, może na każdym stać, bo taka to piosenka. Wszystko w makówce, mak rośnie w ogrodzie, dzieci biegają i mak się kołyszy, a wieczorami o księżyca wschodzie psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło. Nowy budzik. Może wszystko już wiesz, może wszystko już masz. Jesteś pewny, że to szczęście. Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks, wciąż od życia chcąc więcej. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewno, którą przynoszą dni. Nie uciekaj od słów najprostszych, tych wiesz, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych, tych wiesz, które zawsze są gdzieś obok. Wciąż niepewność, którą przynosi. przyśni się dziś, nim odpłynie gdzieś swą drogą. Musisz wiedzieć, że nic nie powtórzy się już. Otwórz oczy i patrz, każdy dzień jest jak cud. Może to właśnie jest szczęście. Tak sobie myślałem, że może właśnie szczęście będzie tym znakiem, kluczem, tym wyrazem łączącym trzy różne nagrania. No przyznam szczerze, że jestem pełen podziwu Państwa odpowiedzi. Po pierwsze Na sen. Coś mi się wydaje, że makówka tutaj zagrała. Na sen, dobrze. Była zima. To chyba prawie codziennie się pojawia. Śnieg też się pojawił. Nie tylko w weekend, ale w Państwa odpowiedziach. I głowa, i makówka też. No właśnie, więc głowa, makówka i miłość. No o tej miłości to wiemy, tam 90% w ogóle spośród wszystkich nagrań muzyki rozrywkowej, więc szerokie pojęcie. Może pani Aniu, może kiedyś ta miłość jednak tak wprost zagości w budzikowym alfabecie. Jak wcześniej wspomniałem, brawa dla Państwa, wszystkie odpowiedzi prawidłowe, ale ta najprawdziwsza z prawdziwych to dziś zawarta w tytule, tak po prostu. Pomyślałem sobie w poniedziałek, jednak trzymajmy się tego alfabetu tak wprost i dziś na o lataniu. Bajka o maku, właśnie, Maciek Balcar i przed momentem Baim o tobie. No to jeszcze niech będzie dogrywka dla tych z Państwa, którym się nie udało i tym, którzy nie próbowali. Zagramy Dominikę Barabas, utwór zatytułowany O. Takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie. Takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie. koncertowo. O, o, Dominika Barabas na dokładkę w dzisiejszym budzikowym na alfabecie. Sygnały od Państwa, bardzo się cieszę. Mailowo, telefonicznie i smsowo, między innymi pani Kasia jest z nami, Kraków na nasłuchu. Bardzo dobrze, po dwutygodniowym okresie jazdy autem bez radia znów wracam do normalności. Zgłaszam swoją obecność pan Sławek z Rytna i pasażerowie. Dobrze, długaśna lista. Już jest z nami pan Michał, którego wcześniej wywołałem. Już wie, że faktycznie Blue Monday. Bardzo się cieszę, że muzyka podoba się. No może nie w 100%, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim, ale jednak z mroźnego Krakowa otrzymujemy od Państwa gorące pozdrowienia. Pan Michał na słuchu kręci pętelki po stolicy Małopolski. Sygnały między innymi od pana Karola. Po weekendzie spędzonym w łóżku z gorączką dziś pełna mobilizacja na pracowity tydzień. Pozdrawia strzepnicy ducha, pogody, ducha i wytrwałości. Jak zwykle mocno trzymamy kciuki za zdrowie wszystkich, którym cokolwiek dolega. Bierzemy się w garść, no i rzecz jasna, tak jak pan Karol, też i później do pracy. Pan Wojtek z nami, za oknem sporo śniegu, lekki mróz. Może da się jeszcze pojeździć na sankach, a pewnie, że się da. Ja wciąż czuję te obolałe kosteczki, mięśnie, czy co tam jeszcze po wczorajszym saneczkowaniu. Pan Wojtek z Gdyni, tak jeszcze przypuszczam, może by jeszcze skorzystać. Coś mi się wydaje, że te sanki wyciągniemy. No może nawet nie z piwnicy, nawet nie z Pawlacza, ale gdzieś jednak w nie tak odległym kąciku postawionej w budziku. Coś mi się wydaje, że jeszcze dziś na nich pojeździmy. Pan Paweł pozdrawia z nad szklanki kawy, za oknem -3 u pana Piotra z Radomia, który dziś pozdrawia. Tak jakoś jestem zszokowany, bo z Radomia właśnie, gdzie prefiks na poziomie 4, białego przybyło i przybyło trójka z kawą. No i lista sprawdzona, więc zabieramy się do pracy. Pan Piotr z Radomia, dziś wyjątkowo z Radomia. Na dzień dobry, także pan Wincenty jest z nami. Nareszcie, u nas na Kaszubie bez zmian, białego w brud. Bardzo się cieszymy, podzielamy także i radość pani Agnieszki z Wrocławia, która to mocno ściska i poza tym prosi o to, by trzymać kciuki, by wytrwała w postanowienie. Pani Agnieszko, cokolwiek to znaczy, rzecz jasna, wstawiamy się za panią. Szczegółowe dane od pana Jurka. Żeglarz informuje, że na Konopnickiej też popadało. Bardzo się cieszymy. Być może będzie szansa jeszcze, jak mróz ściśnie, a pan synoptyk informuje, że najbliższe dni znów mają być mroźne. To będzie szansa, by troszkę pośmigać na bojerach, bo jak wiemy, pan Jurek z takim właśnie zacięciem przekonuje pozostałych żeglarzy do tego, by skorzystać także z pięknych okoliczności przyrody właśnie zimą. Za oknem z Żakowicz piekarz przywiózł pieczywo. Będzie co jeść, to pan Mirek z Łodzi, z Leżajska, gdzie -8, niebo pogodne, dużo śniegu, skrzy. Gorąco pozdrawię pan Andrzej i bardzo gorąca herbata. I jeszcze pan Piotr z Kędzierzyna, który jak co rano zaczyna wozić cysterną olej opałowy. Drogi na Śląsku, kierunek Kraków, czarne, mokre. Brawo, drogowcy. Pięknie dziękujemy. Sygnały mailowo, telefonicznie, smsowo jeszcze w dalszej części po godzinie 5. Ta część krajowa za nami. Za chwilkę zagranica. Na budziku za 11.05. Masz już dość tych wszystkich rad, mamiących złotem słów i maneli. Czystej otuchy bądź, kimkolwiek chcesz tu być. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania. Myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Chcesz, już bardziej pragniesz też, kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Czary do kochania. Dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz. Co tam i z powrotem, z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Jesteś tam, gdzie jesteś, bo sam tego chciałeś. Zacznij się od nowa, nie patrz w tył. Już nie kontaktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam. Snowman, Zimowo. Nie pierwsza, nie ostatnia piosenka. Może nie tak wprost o zimie, ale jednak i państwo niespecjalnie podzierają tej radości. Szczególnie drogowcy i transportowcy, więc my przy tej okazji jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a w imieniu drogowców też pewniej o odrobinę cierpliwości. Ale są i tacy, którzy cieszą się z zimy. Fionia melduje się, przepraszam, bo to tak pan Sebastian pisze, Middelfart zameldowywuje się na nasłuchu. Na Fion w końcu dotarła zima, pora mamy mroźny, minus 4, no i śniegu w końcu doprószyło, także zimowo, ale na sanki na razie się nie wybiorę, bo jednak za mało tego śniegu. A właśnie te szczegółowe dane za chwilkę także od pana Maćka, który to mierzy tę pokrywę śnieżną z dokładnością do pewnie kilku mikrometrów. No pięknie jest, biało, minus 2, zdrowo, tak skrzypi pod nogami. Nie tak dawno tybinga, ale już teraz w drodze do pracy z Leszna do Wrocławia, ale wciąż ta korespondencja od pani Aleksandry ląduje w zagranicznej skrzynce budzikowej. Pan Mario, po namowie kolegi, po raz pierwszy z nami, ale zapewne nie ostatni, pracujemy na nocnej zmianie. Dania na nasłuchu, bardzo się cieszymy. Pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody. Niedzielne dla nas to już poniedziałkowe serdeczności. Odwzajemniamy. I jeszcze pan Piotr melduje się. Dubaj, mocno odczuwalny środek zimy. Dziś rano 14 stopni, niektórzy w szalikach, no ale w dzień ma już dobić do 24 stopni. Wieczorami tak koło 20. I uwaga, lokalsi założyli kurtki. Pan Piotr pozdrawia z Dubaju. Lista obecności sprawdzona. Nie, no jak 20 wieczorem, to wiadomo, kurteczka musi być. i ten, co się boi. Wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór. Nie, nie, nie, czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Pamięci, niech się święci. Nie pamięci. Nie pamięci. Nie pamięci. Nie pamięci. Stanisław Sojka i Cud Niepamięci. A my przypominamy także nagrania, które biorą udział w zestawie do głosowania. To po godzinie 5, ale także przypominamy te, które już sprawdzone. Fantastycznie zdały egzamin z utworów skutecznie budzących. To trójka polskie.